الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم سورة محمد بحوامیم پسید نزول کے پس دا سورة دی حدید نا دی او دعوی دی سورة قتال فی سبیل اللہ زکا مخ کے سورتنو کے مقصد ثابت شو خاص کر آخری سورة احقاف کے دی صورت کی ترغیب قتال تا ذکر کی چه دی مسئلی دی پارا جہاد و قتال کی دی مداو چلتے امرو کد صبر چه فصبر کما صبر سور محمد کی وی چه دی صبر غایا قتال بی سبیل اللہ دی بلا داو چلی کی وی حازا بلاغ نو دی صورت کے بعد آغی تبلیغ طریقی بیانی تغس اخر دو سور احقاب کیوئی حل یو لکو اللہ القوم الظالمون اللہ القوم الفاسقون فاسقان و علاقی گی سور محمد کیوئی چستاسو پلاسو احلاکو ما قتال بی سبیل اللہ و سروکے التیویل یومنگ عادیان لا دوم رځه ور کړو پزماکه کی چې تاسو لم زمر نه در کړې سورې محمد کې وی چې دا سې ډیر کلی یوازې عادیان نه وکایم من قريهن ډیر د کلونه یا شد قوته من قريهتک وګم داو چلته وی ازهبتم طیباتکم تاسو خپل خوشاله دنیا کې ختمې کړی وي رسول محمد کې به وي والذین کفروا فتعسل لهم ما ضل اعمالهم دا پراند پر هلاکت ته عملونه برباد شو تاسو مؤمنان ته ویلي اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا ذیغه است اعمال ز قبلهم دی صورت کې به وی کفرانم سیئاتهم واصلح بالهم سوره محمد کې اول باب د شلو آیاتونو کې هغه کې تقابل ذکر کې دواړو فریقینو مؤمنانو او کافرانو دواړو یو شانتي ندي او تعلتونه بیانې د قتال فی سبیل الله چې ذکر سره جنگو کې بیا شلم آیات نا پا لدوئی مئیسا باقی که زواجر دی دو منافقان ویقول لذین آمنو او ترغیب او تزہید بیانی تر اخر پوری سورت ممتاز دی پدی علتنو دی قتال فی سبیل اللہ او پا زواجر دو منافقانو بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يضل اعمالهم هغه کسان چې کفر کړي او خلقي بن کړي د الله د دین نه الله برباد کړي دي عملونه دي دا بیان د مشرکین شو والذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان راوړ دي عمل کړي صالح وآمنوا بما نزل على محمد ایمان راوړ دي په کتاب چې نازل شوی دی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې کفرانهم سیئاتهم الله دا غینا ګناونه اوریجل ختم کړو واصلح بالهم او داغی حالتی درست کو د دنیا حالت یا د آخرت حالت داری او د پاروجه بیانې چې کافرانو نیکه برباد شوه د مؤمنانو ګناونه معاف شو ډیر فرق دی کنه دا په سوجه ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل دا ځکه عملونه برباد شو چې دا کافران دنیا کې د باطل مرګرتیا کوي ای باندې خپل مال او خپل جان او بیشکا کسان چې مؤمنان دي هغه د حق تابعداري کوي هغه حق جدید رب د طرف نه دی در یو خپل خپل وجه شو کذالک یضرب الله للناس امثالهم دا سه بیانی الله خلق ته مثالونه دي هر یو د پاره خپل مثال داود قتال ذکر کوي کله چې ملاقات وکړ تاسو کافرانو سره په میدان کې فضرب الرقاب فضربو ضرب الرقاب هو هدي لرا پسټونو حتا اذا سخنتموهم تر دې چې قابوي کې وې تړې یا وینې توی کې پشد الوساقا وی تړه ډیر مضبوطو ان قیدی یې کې مده قیدیانو حکمونه خي چې دې سره بیا سکیږي فإما من نمبادو یا بدی سره احسانو کې پس د دینه نو بس آزاد به کې دې احسان به دا مطلبي چې کدي زړه لرالو چې راشه ایمان راوړه چې مؤمنانو دمر خو کړم سره چې د قید نه آزاد کړو نو ایمان براوړي دا فائدہ وای بلکې هغه سره چرتا مسلمانان قید کی ناغيبه پر اخلاص شي په مامن نن بعدو یا بتا سو احسان کوي په دې په بدی باندې احسان تمنو نمنن مصدر دی و ما فدان ایا به مال واخلې د دینه جرمانه به څه واخلې آزاد به کې د قیدیانو په حق کې حکم دا رستو بیا نازل شو مخکې حکم تیر شو د قیدیانو سورته انفال کې هغه کې د آزادولو حکم نو او جرمانی غستو حکم نو بلکې د قتل حکم زکا اول وختو دا جنگ با دی سره کیگی حتی ترغی پوری تزال حربا و زارا چکی دی دا جنگ والا خلق وصلیخ پلی بس چی سلامی شی او امن اخلی نو بیا با سر جنگ نکوی یو معنا دا دویم ترغی پوری چپریک دی دا حربیان خلق اوزارها پل شرکونا شرک نتو باباسی بیاو سر جنگ مکوئے ذالک دا دا اللہ حکم دے ولو یشاء اللہ کد اللہ خوخوئے لن تصور منهم پخپلوئے دا دین بدل اغسطے استاسو دا پارا لکه بخوانی قومنے چالا کلیو دیبے مالا کلیو بس لیکن دا سے نکی بلکہ تاوستا مر کی چھے جہاد و سرو کے قتالو کے اولی ولیکن لیبلو بعضکم ببعض لیکن امتحان کے اللہ دا بعض استاسو چھے مسلمانان دی و دی بعض سرہ چھے کافران دی مکلے چھے جنگ بہوشو مومنان ببکی شیدان شو و دی منافقانو ابیاد آغی مشرانو توی مورو پلارتا چدا پسکه مړشو ګور عباس مړشو د دې پیغمبر ټول خلق هلاك کزان سره نو الله داغي تسلی ده پاروي والذین قتلوا فی سبیل الله او کسان چې قتل کړی شد الله بلار کی فلن یذل اعمالهم الله چرنه بربادی عملونه داوی سيهديهم دي تبع لارخي ده جنت دامان سيهديهم يا بديل توفيق ورکی ده جنگ ويصلحوا بالهم او دير خيستبه کی دنیا کی حال ده دي ويدخلهم الجنة عرفها لهم او داخل وکی دیل جنت تا اگر جنت چیزی تے تعریف کرده دے کنا عرفها لهم چیزی قرآن کی وقت بیان کرده دے ہر وقت کی چی جنات تجری من تحتها الانہار او دو این معنی دا عرفا چیز عرف نشی عرف خوشبوئیں تا ہوئی عرف الشزی شرح ترمیزی چاکڑی دا خوشبوئی خورشوی ناغ جنتو نا عرف آلهم چلا والا خوشبوئی اکڑی دی دیرو ترغیب کتالتا ابی اور پسی علتو نا یا ایو الذین آمنو ایمانو آلو ان تنصر اللہ که تاسو مدد کوئی دا اللہ نخامخا تقدیر تاجت تے بے تقدیر نا نسی کی دا اللہ دا دین دا اللہ دا پیغمبر ینصرکم اللہ بستاسو مدد کوئی ویثبت اقدامکم مضبوط بکی استاسو قدمنا اخپی پا میدان کی او اگا کسان چی کافران دی فتح سلم اگی دا پارخو علاقت تے پارا غاڑ بانده وادوالا اعمالهم اولا دا اغی اعمالون برباد کری دی اغی اعمال کول او کن اغی خپل خیال کې حجونام کول عمریم کولی سل رحمیم ساتلی حجان لبه علم المستیاغانیم ورکولی لبیت اللہ تعمیر بیم که اوچت اعمالو کنه فاللہ برباد کولی تو کفر دو وجینا ذالکا دے علت تے زکا برباد شو بینام کریہو مان ذل اللہ چی دی دیر بد گرن لے دے اگا کتاب چلا نازل کر دے فاہبت و عمالام اللہ دی عمل عمال ضائع کرو برباد کرو افلم یسیرو فی الارض دی نگر دی پزمک کی فیان ذرو چیو گوری کیف کان عاقبت الذین من قبلهم سرنگشان جامداوی کسانو چې مخکې د دینو دمر الله علیهم الله په هلاکتونه راوستو تبایې په راوستي او د دې کافرانو د پاره چې دا موجوده دي امثالها دا سه عذابونه یې داغه په مثال کنه بے علت بیانی ذالکا بین اللہ مولا الذین آمن لازکی عملون برباد شو چی بے شک اللہ مددگار دے دا مومنانو فان الکافرین لا مولا لهم او کافران چی دی داغی سوک مددگار نشتا دنیا کم ذلیل دے و آخرت کم ذلیل بشارت بے شک اللہ بداخل کیا و کسان چی مومنان دی و عمل کی صالح اغی جنت نتا چی بئیگی بلان دیداغی ننہرونا والذین کفرو اغا کسان چی کفر کڑے دے یتمتعونا اغی دنیا کی سکی تشی مزی یتمتعونا تشی مزی چی زلی سخواری نو آغا کئی او اللہ و لدغی مزود پارا ارسور کڑی دی مالونا زیونا یتمتعون ویاکلون کما تاکلوا الانعام وګور کنداغي په شان خوراک ته کول شي خوراک کی دا کافران څنګه چې خوراک کی ډنګر حدیث کې مراغلیو چې الکافر یاکل فی سبعه امعاء کافر سره خوراک کوي په وو کل مو باندې اول مؤمن یاکلو فی معن مؤمن سره په یو کل مخوراک کې د انورې سده عبادت لپاره څه د خپل کار کسب او تجارت ته پاره حدید پاره نورې پریخ دي او کافران اگر ټول ډکې ګور نو ډېر ویاکلون کما تاکل الانعام هدي خوراک د سارو په شان شو یو پدې کې په کثرت د عقل کې چې ډېر خوراک کوي نو ډېر خوراک خساروي کوي زم دا چې سارویم خوراک کوي نو شکریا فنا ادا کوي چې الحمدلله اذیم شکریا نه ادا کوي کافران حضرین دا چې غی خوراک کوي نو سنیت یې نشته سخاص حکمت نشته چې دا خوراک سره کومه او د دوم سه حکمت نشته او د مؤمنانو شته چې غی وی چې د الله عبادت پیو کو اغه تزان جوړ کو بدن کې هم طاقت پیدا شي او سلورم دا چې خسارو نه پويږي چې حلال مې او خواړه که حرام مې او خواړه اغه ته هغې حکم نشته کنه ګناګار نه دي او دا کافرانو په دین دي چې حرام او خواړه که حلال او خواړه که مردار او خواړه که پاک او خواړه هر څه یې خواړه ځکه الله تشبیه ذکر کړی دا چیا کلون کما تا کل نام ونار مسولم اور د دې زې د اوسېدو دې تسلی وکایم من قريه او ډیر د داسې کلونه یا شد قوته من قريه کلتی احرجت کا چغی ډیر سختو په زور کې او طاقت کې اے پیغمبره استاد دې کلی نه چې مکا ده دا مکی وره دومره طاقت نشته لکه راوی کلو چې وو هغه کله هغه مکا احرجت کا چې تی استلې اما دینی ته شړلې رضا سي کړې الله وي ما ډېر هلاک کړی دي اهلک نام ولا ناصر لهم بیا یسوک مددگار نو تقابل ذکر کوي ابمن کان علی بینه من ربی هغه څوک چې په واضح دلیل له خپل ربنا پیغمبر دې مؤمنان دي کمن زین لو سو عمله پښان دا غچا دي چې خسته کړی شوی او تعبد عمل وتتبعوا اهواهم او روان دي په خپل خواهشاتو پسې دا غزنه دا مضمون را روان دي سوره یاسین چې سوام محیا او مماتوم دواړه ندي برابر خا مثل الجنه التي وعد المتقون صفت د جنت هغه چې وعده کول شي متقینو صرافیان هارون هغه کې داسې نهرونه دي مما ان غیر آسن ذوبونه چې هغه وبونه پد بویا کیږي که په ځای ولاړی هم او که بهیږم او بد بوی پکې ناراضي د دې دنیا د وبو په شانته چې لږ وخت په تیر شي نو ناکار بوی وانهار من لبن لم يتغير طعمه او نور نهرونه دي د پيونا چې نه بدليږي خوانداغي کار څومره وخت پراتی د دنیا د پيو په شانتي خو نه دي چې ګران کار په دنیا کې د پيو دي هولي ډیر غټه ذمہ واری ده کوئی لهون ته تنه مخه بدل شو خراب شوی بای کنا خواه از جنت اغا نخرابی کارسور ای طعام و انهار من خمر لذت للشاربین او داس نهرون دی نور د شرابونا چه خون ورکی لذت ورکی اسکن کتا و انهار من عسل مصفا او نهرون دی د گبین چه صفا دی دنیا دا دینا نا دا خو پاکولی نشی بس خو چې صفا کوي نو دغه زیل دغه پکې راوځي او هغه مصفن هغه د مچو جوړ نه دی کنه الله په خپل قدرت سره جوړ کړی فلوم فی امن کل السمرات او دې مومنان د پاره په جنتونو کې هر قسم میوي دي او مغفرت من ربهم بخنا د خپل ربنا نیو په لداو ګوره دور نعمتونه او دمره خوشاله نو آیا دا برابر دی کمن هو خالدن فی النار دا پشان دا آغا چا دی چا میشه پور کده و سقومان حمیمن او سکولی شی پدی بانده او بگرمی یشی دلی دا سی خونه دی کنا چیویس که گیڑی تلوڑی شی فقط و امعا اغم نو ٹکلی ٹکلی کی داغی و کلمی امعا اغم زجر پینکار دا قرآن امینو من یستمعوی لیک و بازی پدی که آغازوب دی چه وقت دی تا تا حتی دا خرجو من عندکا تردی چه وزیستا دا خوانا تا دا مجلسنا قالو نوائی للذین اوتو العلم اغی صحابه کرامو تا چه اغیل علم ورکل شوی دی تا اغی نبیاتا پوسکی بارو چه مازا قال آنفا دا پیغمبر سخبر اوکڑا ما خیال نو منافقان دغه کاری کنه تا دی خود غرض توریدو په نیت نه راغلی د ذکر په نیت نه راغلی بلکې سبل سره غرض یې نو اډو نشي د پیغمبر په خبره بیا صحابونه تپوس کی چې سیوي ماذا قال انفا اولائک الذین تبع الله على قلوبهم دا کسان دي منافقان چې الله مهر له ګولې دي پزړنو وتبوا احواهم او دې ټول مرواني په خپل خواهشات وبسيهم والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوا او کسان چې هدایت حاصل کړی دي او غي قران ووري نزادهم هدى زیات کې غي تا نور هدایت واتاهم تقواهم او ورکی الله دې تا توفیق د تقوا تقوا څنګه ورکی واتام تقوا هم د تقوا توفیق په تور کې نور پهل یې ضرور پس دی انتظار نکې لساتا مگر قیامت تا انت تیوم بغتتن چر وشدی تناسا پا فقط جا شراتها اور اغلی دی علامه د قیامت کمی علامه نبی علیہ السلام یو پک زیما چې بعثت انا والساعه كهاتين زه او قیامت یو بل سره دا سره راغلی نږدې لکه دا دوه ګوتې چي دي دا یو پک لکوټي وچاته دا نو دا زما مثال دی زه ته لګون دي مخکر عالم په پلکه او قیامت را پسې دي فقط جا اشراتها نو دغه ته اشرات ویخه دا چې کوم وسخ کار شوی دی حدیث کې راځي چې قیامت حل آمده ده چې جهل بډیر شي علم بکم شي او زنا بزیات شي شراب بزیات شي قتلونه بزیات شي دې ته اشرات وی دا خو راغلی دي کنه او علامات چې دین واغله نه دی راغلي اخو بیا د قیامت سره وای کنه ښا نور را قتل د بلی غاړي عیسی علی السلام را کوزیدل یا یوج ماجول را خلاصیدل دجال را خلاصیدل دابت الارض د زمکه نه یو حیوان دخان او دریز لازمکه غر کیدل یو ځل په عربو کې بل په مشرق او بل په مغرب علامات لاندې راغلي فأنا لهم چرتوی د دې لپاره عبرت اذا جاءتهم ذکرام کله چې راشي دې ته قیامت نه عبرت اغستل فأنا لهم ذکرهم دې رستو کړې او اذا جاءتهم پکې میانت کراغلي نو کله چې قیامت راځي او ډیر د هیبت وخت دی نو دې له سپکار دی فعلم الله وی چې انسان ځان پوهه علم ته ډیر ضرورت دی کوم علم ته د کتابونو هغه ته نه ځان پوهه په دې مسله باندې انه او شان د لا اله الا الله د دې علم ته ضرورت دی عقیدت دکا کلمت دکا د خپل ایمان نه ځان خبر کړم، توحید او سنت او پیجن د لوی علم دا وایي. بخاری هم چې باب تړلې دي چې العلم قبل القول والعمل، علم پارس باندې مخکې دي، هم په عمل باندې هم په تبلیغ باندې. کته س عمل کینوم بمخ کې علم کې، کته تبلیغ کینوم بمخ کې علم کې. نو دا آیات پکې راوړې، دا د خصوصیت څه چې باب سر آیات راوړې چې فعلم ان لا اله الا الله، کله چې په دې ځان پوک ایمان دې صحیح شو، عقیده صحیح شو، نو واستغفر لذنبکان، عمل کوا کنه بیا عمل خو دې پاره چې ګناونه دې معاف شي، بخنه غواړه د خپل بوج پیغمبر ته وي نمانا بدائی چه بخن غوالا ده گناه ده پارا کستان اوشی نیشتا و انسان ده او خاص ده مومنان ده پارا هم ناری نی او که مومنان زنانی ده خپل امت دی ده پارا بخن غوالا والله یعلم متقلبکم، اللہ پی جنی استاسو زید اولی دو چه دی دنیا نا آپ لزه متقلب چه قبر ده غم پی جنی وَمَسْوَاكُمْ اَوْزَيْدَ وَسِيْدُوْسْتَا سُوچِ جَنَّتْ تِي جَهَنَّمْ دِي دا اول بابو دویم باب ذکر کی زواجر دا منافقان وَاِي اَوَكَسَان چیمانِ راولِ ذَن تَ مُمِنَان وِي سوی لَوْ لَعَنُ الزِّلَتْ سُورَ وِيَرَ وَلِي دَا سِيَوْ سُورَتْ رَانَغِ چپاگی که دا جہاد ذکری مونگا خو تیار یو فیضا انزلت صورت محکمت کلچ نازل کلیشی دست صورت چگه منسوخ کی گی نا محکم صورت بدلی گی را بدلی گی نا او پاگی کی ذکر کلیشی دا قتال رأیت اللذین آوین باغ کسان فی قلوب مرضن چداغی پذرنو کے مرض دے ینظرون الیکا گوری بتات اے پیغمبر نظر المغشی علیہ من الموت وشان د کتو دا غسلی چې پاغو د مرګ به وشي راغلی تمره هیبت اوستي اول به وی کله به حکم راځي، کله به صورت نازلیږي، او چې نازل بشنو بیا به تمره په هیبت وو فاولا لهم یومانا الله یو هلاکت تی دی له هلاک دي شي چې اول مطالبه کوي او بیا فاولا لهم طاعت و قول معروف یا جدا دے معنی دادا تابیداری کول او اینا کول رشتیا دا غوری کنخا قول معروف و معروف طاعت و قول معروف خیر دا دیر بہتر دا او دا دی قول خو قول معروف ندے او که مخ کسر شنو معنی فاولا لهم طاعت و قول معروف دیر لایق دی د دې سره چې تابعداریو کی او خبرو کی رښتیا چې موږ جهاد کو کنه فیضا اعظم الامر کله چې حکم پوښ شد الله طرف نه د جهاد فلو صدق الله لکان خیر اللهم کدی الله سره وعده رښتیا کړی وې دا به دې لپاره ډیر فائدہ منو څنګه ویلو او هغه روان شوی جهاد ده لا نلو الله وی چې تاسو جهاد نه پاتې شوی کنه نو تاسو څه خیال لې تاسو نه وړ ډیر نقصان وشي ځکه جهاد چني په یو ملک کې هغه ملک کې ډیر نقصانات دي او ډیر فتنه او فسادونه دي ښا فعلا سیتم نو ایا نزدینه تاسو ان تولیتم یو دا مانا دا کچر تاسو مشران شی پزمکا کی ان تفسدو فی الارضی نو فساد بو که پزمکا کی و تقطعو ارحامکم او فساد بدائی چکٹ با که اخپل ولی اخپلی ولی زکا چی جہاد نی جہاد ستوی چ مسلمان وصله استعمالی په دشمن باندې او کافر باندې دته جهاد وی او چې جهاد نه وي نو د قوسله استعمالي په خپل رور مسلمان باندې نو چې استعمال کړه نو رور ولي ختم شو فساد جوړ شو همدردی ختم شو چې دا ختم شي نو ټول فساد فساد ته کنه خان مزکه الله وی ته فساد بوکه او تقتی او رحمکم خپل ولې بکټ کې نور بسو کې خان اولائک الذین دا کسان دی لعنهم الله چل په دې باندې لعنت کړی دی فاسوهم نو کانو کړی دی قران نه و اما ابصارهم لن ذکری دی سترګې دې دی افلا تدبرون القرآن دی اوس قران کې سوچ کولی شي اې دې سوچ نه کوي په دې قران کې چې موږ باندې الله سلازم کړی دی ام على قلوب اقفالها یا د دې په زړونو باندې بجرندینو اقفال د زړونو جرندې ځان لري اده اوس پنې نه دی هغه الله ته معلومه ده چې په زړونو ولې جرندې والی دي على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم بشکا کسان چې واولی دو په خپل شاګانو باندې د اسلام نه مرتد شو من بعد ما تبین لهم الهدى پس دا یې چې خمالو مشي او دی ته هدایت الشیطان سول لهم شیطان او تداکار خاسته کو چې دی کې خو سو عزت نشته امن نشته آرام نشته فار وخت جنگ دی قتل دی زخم دی ززه چې تان ځان لا داس زیو ګورا چې جون دی د سکونی اجون دی په خیر خیریت سره تیر شي چې وا شیطان او تداوی نو بس بل په لیوالي او په لکو کفر کې هډيري مزيدي کنه خان و املا لهم او دي ته امیدونه ور کړی چې مرګ تل اړیر وخت دی ذالک بینهم قالو دا زکه دی واولې د اسلام نه چدی ویلو للذین اغی کافرانو تا کریهو ما نظر اللہ چه اغی خوبت گرنی او کتاب چه اللہ نازل کرده ندیو تا ویلو سنو تویعو کم فی بعض الامر چه مون بستاسو امداد کو خو پا دی بعضی کارونو که خوا پنورو کم نیو مرگری اپا دی یو کار کم مرگری کمو تا پیغمبر دشمنی دی که بدن مرگرتیا کهو ده سران دی منافقانو گورا امیدان تا مسلمانانوی امید کافرانو سرداسوی چه دی که بدن مرگرتیا کهو نورو که نه فی باز الامرو پا دشمنیو پا عداوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یعلمو اسرارهم اولا خپوئی گی ده دی پرازونو بانده فکه فاسرنګ به حالت دي اذا توفتهم الملائکه کله چې ملکی دي لره ملائکه یضربون وجوههم واتبارهم او ټکی مخونه دي او شاګانې دي اگر کومګې نه وینوخه خو چې مکل ملائک ملکی دا کافران خلق او منافقان خلق دا شاګانې ولا ټکی دا مخونه ولا ټکی دا ولي ذالک بانهم اتبعوا ما اسخط الله دا زکا چې دې تابعداري کړې و د داسې دین چې الله له غصه ورولي الله پای غصه کی اسخط الله وکړي او رضوانه او د الله رضا یې بد ګڼلې و څنګه الله نشرو ځکول فاحبط اعمالهم الذي يعملون برباد کړل ام حسب الذين في قلوبهم مرض زواجر دی منافقان اللہ خان آیا گمان کیا کسان چی بدلنو کی مرض دیں فدی اسلام کی شک دیں پیغمبر کی شک دیں دا مرض دیں ناغیس گمان کی اللہ یخرج اللہ ادغانم چی اللہ براو نباسی ددی دزلنو دا بغزونا حسدونا اللہ ایدا بزراو باسم خوا خلقتا و پتاو لگی دا منافقان دي ولو نشاء کومغو غواړو زمون فخشی لا ارینا کوم نمون با اوخی تا تا دا منافقان دا سبیتا اوخی چی سم پلانے پلانے پلانے نمونو با تا وقت فلا عربتم بسیما هم کدغسی اونخیو نتو بے پی جنی پخپل اونخو سرا پخپل اونخو سرا بے پی جنی خوا ولتعرفنهم فی لحن القول او خام خواب پی جنی دخلی پچالا کی سرا بس دا خودیخ کارا علامہ دخوا چکل امن و امانی خیر خیریتی و جنگ نی دیو بیاتا سرا اروح ناستی اچھ خبر کیتا تا نو حضرت قربان جی دا خبر اچھ کل دا جنگ وقشی نو بیا و نخکاری نو فی لحن القول مانا دا جبی پچالا کئی بے دیر خپی جانی چی دی دیر اغٹا تجربہ کردی دا پا خبرو کی خوا اللہ یعلم عمالکم الله پوئیگی استازو پا عملونو باندی ولنبلونکم خام خام بازمیخ کو پتاسو حتی نعلم المجاہدین منکم وصوابرین دا دید پارا چی مونگا جدا کو جہاد کو ان کی پتاسو کی او صبر کو ان کی پتاسو کی دا خواسن جدا کی دا پا جہاد سر جدا کی پا جہاد کے مجاہد و صبرناک و دا پی جندیشی ونبلو اخبارکم امونگ امتحان اخلو استاسو دا حالاتو ان اللذین کفرو بل زجر بیشکا کسان چی کفر کردے وسودوان سبیل اللہ او پخپل بن شوی دے اللہ دلارنا یا نور خلق بن کردے وشاق الرسول ام مخالفت کی دا پیغمبر پا ہر سنت کے چگیو سکی ندیبل سکی دیتا منافقان ہوئی خواہ چی بالکل سنت تا پیغمبر پکی نی او تبا دوکا کی گی چی دا غیغ شکل صورت او لباس تاو گوری دینی لباس پین جاما او کل پٹکے او زبردست تصویح پلاس کی خواہ دا باغست او کار ویسی هر کار کې د سنت خلاف په غم خاده کې او په خیرات کې بس سنت خلاف در دې کار دي او شاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى پس دا وی چې خو معلوم شوه دي تا دین او سنت پیغمبر خو پويږي چې سنت پیغمبر دا وخا چغویلو چې ور د غم کور کې لګینا او په مړو پسې جړه ویر کول نه خو ته معلومه ده او قبر په خول نشته او دې خمالدار ده کنه لن یذر الله شیئا دې نقصان نشي رسول دې الله دین تعذرهم وسيحبط اعمالهم علما برباد کی عملونه دې دي یا ایو الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ایمان والو تاسو خپل کار جاری ساتي ها د الله حکم اومنه چې قران دی او د پیغمبر حکم اومنه چې سنت دی ولا تبتلوا اعمالکم فل عملنا مبربادوې په بدعت باندې بدعت مکه عملونه مبرباد شي ها بالکفر او بالقطع قبل تمامها عمل بربادې دل ډیر قسمه دي یو خدای چې اوسړی هم شرک کوي او مونږ او داس کوي دا خاصی در مصالحه خټي کوي هم بدعات او رسومات کوي پارس کې د پیغمبر خلاف او هغه په کله ک باندې په زد باندې ولاړ ها حضرت ابوبکر چا ویلې نه ده ته چا ویلې نه نه د خاده او نه د غمو ادې براشي او پتاو تا خبرې وکي وی دیو جنرالم د وخته چې دا ځای کې وی د انور هیر بدر دی وی کنزلو کې پیدا شوی دی او غي خلق لغم خاذروان کو نظر عالم چې اسنه چې تاسو دا سکارو کې چې تاسو دا سکار وکئ چې میلمانه رخصت شي نو سوینه اټول خلق د نه خپه شي دا مشرکی کنا نو د عمل الله وی برباد دی او بل عمل په دې بربادیږي چې شروع یې کې خپلی مکه پرې دی نیت یو تاړو رکعتونه دیو کړیا یو یا دوا ا دې کې بس یا چا خبرو کړنو بق بق چودې خاندل مون وی منذرا باندې خراب کیسړی ولی عمل بربادې چې پنیما کې پرې دی دې سره عمل بربادي کنا یا پریا سره چې دریا د پاره کوي ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بشكا کسان چې کفر کوي او من کوي خلق د الله ذین ثم ماتوا وهم کفار او بیا مرشي توبه نصیب نشي دا ځکه په کفر کې لاړ شي فلن یغفر الله لهم چر الذي تبخن نکي د ګناهونو اوس حکم د پیغمبر ته فلا تهنوا لو اي مؤمنانو سستیو نکي کمزوریو نکي کمزوری صدا وتدعو الى السلم چې کافرانو ته وای چې روغه د سره کوم دا ولید د دین بی عزتی کوي ولید اسلام بی عزتی کوي تبا کافر تاوی اغبا تاتوی چی روغا کو نوکاو سرا لیکن تبا اغتا دروغی خبره نکے داتا دا دین توحین کے دا خلزان بیزتی کے و تدعوی لسلمی چی تاغیل دعوت ورکے دا صلحی فانتم الاعلان او تاسو اوچتی پاغی باندی نوچت سرے ولی زان زلیل کئی او زان خکتا کئی واللہ معاکم اللہ استاسو مرگر دے دمدد ولحاظ سرا ولن یترکم اعمالکم اللہ استاسو عملنا نکمئی معلومی گی دا چی تذکر ہوگا که چی لعلچی دا تکڑ دی سو کروڑا ڈالی ری بدر کئی نلائی مکاو گوار انما الحیات الدنیا لعب ولہن بشک جوند دنیا لوبی اٹو خی دی وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا كَتَاسُ ایمان راوڑے او تقوا کوي یوتکم اجورکم دربک الله تاسو لخبل اجرنا ولا يسألکم اموالکم الله غستاسنا استاسو مالونا نغواړي ولي څه نه غواړي پس الويختو کې یو روپے نیر دا مال غختل دي وسلوختو کی اور روپے جسو غواڑی اللہ استاد سن معلومنا نغواڑی ایس الکموها او کجری تاسو نه ټول غوخته چې دا سلوې خواړه راکا فیحبکم او زور در باندې لګولوي چې پریزم دینه الله وی تبخلو تاسو بیا خامخه بخل کولی ټول مال سو کور کول شي خامخه او چې بیا منافقان خلقی ول دا موږ د زړه پار غټلې دي تاسو بیا بخل کوخه مې چې بخلم کړی وین و یو خرج اذغانکم الله برخکار کړی او تاسو حسدنا او کنه ټول خلق ته معلوم شي او چوغره اسې د مثال په تور لکه پیغمبر اعلان کړی وي چیرې غوړي چا سره سین راوړې راوړې شاوې اده منافقان ودا او صفات شیو سره د مال نه کنا ټول خلقو په جندلیو چوګور دازان ته مسلمانان وای ته منافقان دي هانتم هاولای دا تاسو چې هم دغه کسان ته داونه تاسو له دعوت تر کړې شو لتنفقو فی سبیل الله چې خرچو کې د الله په لار کې ضرورت ته د جهاد ضرورت ته مال راوړی ومنکم من یبخلو نباز پتا سو کې هغه سوق دی چې هغه بخل کوي ومن یبخل چا چې بخل وکو پنما یبخلو عن نفسه دا بخل وکو ځان سره بخل کولې قیامت کې ویسه نه بیان دی په تمه چې الله مؤمنان لاغدي ورکل کنا یو په سل باندې یو په وسو باندې مال به مرکی اشی دې راشي نو روبه شړي نزانی اخپل رسوا که ها دویم مانا دادا فین نمای بخلو عن نفسی دا دی بخل ذکر کی چی نفسی خبیس دے اللہ دا خبیس نفس نارسو کو ساتی خوا نفسی خبیس دے نو آغاولا چتا اجازت ورکی واللہ الغنیو اللہ بی نیاز دے عجت یعنشتا وانتم الفقراو او تاسو ته محتاج یې ټول وین ته تولو او کې چر خامخا تاسو نه منئ انکار کوئ نه جهاد کوئ نه مال لګوئ یستبدل قوما غیرکم نو تاسو به الله بدل کی بل قوم براولی تاسو په زبان دی بل قوم راولی ثم لا یکون امثالکم بیا به تاسو په شان تیغي بخیلان نه یی هغه ډیر صحیح خلافه سوره الفتحه کله چې قتال ذکر شو نو دې سورته کې الله بشارت ورکي په فتح سره پیغمبر ته ځکه پاره پسې راوړو او څنګه چې مخکې سورته کې زواجرو نه په یو طریقه سره ودی کې په بلې طریقې سره زواجر بیانې دنده چلته وی ولاته هی نو سستیونه کې دشمن تزان کتن کې بدل تبوي مثال بدل تذکر کی د صلح د حدیبیه چا کوم کافرانو وچ مون صلح کوونه زکه صلح او شو ها مؤمنانو وی لزاس او بل ځای چل د کې حکم د قتال ذکر شو دی کې تقسیم د مال ذکر کړي چې غنیمت مال راشي کنه التے کلمہ ذکر کړه درست کلمہ په 19 آیت کې چې فعلم ان لا اله الا الله نزلت و سره کلمہ نیمګړی و نو پوره به کې چې محمد رسول الله کلمہ پوره شو کنه او دریم شپږم دا دی چلته حکم کو د استغفار او دلته بشارت راغی چې الله ستاسو ګناونه معاف کړي الته وی چې ایمان راوړي په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نو دلته داغي ایمان کیفیت ذکر کو څنګه به پاغي ایمان راوړي هغه ذکر کې داغه قدر عزت وقار الته ویلو چې رضا الله خو خو په خپل دا قومونه قتل کړیو او نزل تبوی چې ولله جنود السماوات والارض الله سره لخکری دي اسمانونو کې زمکو کې هنا د استاسو درجه او سیوا کولې کنه نو صورت کې هغه سي دری باب دي پاول یول سایاتونو کې بشارتین دو بشارتونه او هر یو د پاره سمارات سلور سلور سمارات دیو بشارت بل بشارت بیا دویم باب دی اتلس آیتنو پوری اتلسم پوری اگه که دو منافقینو قبائح ذکر کی لسو او زجر ابیا دریم باب تر اخیر پوری دی اگه که اوصاف دو مومنانو ذکر کی اتو او دیو شبه جواب انزول کے پس دو سورت جمعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا منگا فتح درکلتا لرا فتح اخکارا لیغفر لک اللہ وما تقدم من ذنبک وما تأخرا دو دی فیدہ بسی چی بخنو کی اللہ تاتا دا حقیصو چی مخی دو نبوتنا او رستو دو نبوتنا د فتح نمرات سدی نو دی که دو قول دی یو قول خدا دی چمرات تینا فتح مکہ دا چی پاتم کال باندی شیوا نو آغا دی سورت نزول نا رستو نبیا فتحنا مناسب ندی دا ماضی ده نمانا بیدا شی چه مونگ فیصله کلی دا استاد پار دیو فتحی کشوی ندا فلا مخکوی چه ما فیصله کلی دا چه مکم آزدما و فتح کی اپا غی سر وستا طول تکلیفات مخکنی رستنی ختم شی ادویم داده چه مرات تینا صلح دا حدیبیه دا او صلح دا حدیبیه پشپگم کال دا هجرتو چنبی علیہ السلام عمری لتو او مشرکانو بن کو حدیبیه کی چنب رازی نسو شل دیر شوزی یومیاش بس آغازی کی سارو سارو نبی علیہ السلام حضرت عثمان علی کو مکیتا چه تو سر خبرو کا زکا چه تا پاغی که دیر مقبولی تا دا مشرکان اس نوی خوا دا عثمان ال تا دیر زیاد عزتو کنا خوا نوچی اغل آلو نو خلقو مشعور اکلا وی عثمان یا شهید کرده او دا حدیبی او دا مکی معظمی کډیر فاصله وا نو سو وومیله شپګمیله وومیله داسې پات په درو مزل کې ها نو نبی له سلام چې واورید نو اعلان وکړ چې راشه عمره عمره پاتې شو راشه مال الله سره کې مونږ به د عثمان انتقام اخلو په مکه باندې حمله کوو نو سوار لسو وطنو او نبی علیہ السلام لیدو ونی لاندی لاسوار کلو چه مون با دو عثمان انتقام اخلو و جهاد با چه سنگا او نبی علیہ السلام پا آخر کی ہوئی چه عثمان نشتا دا دو عثمان لاس دے و دا زمان لاس دے نو پا خپلے بیاتو کو چه بیاد آسو کنوی کنا ولی خلق با صحابو پوری عبری کئی دیکی چی دی سنگا بیعت خلاص کنو حضرت عثمان راغے دروغو کن پیغمبر تا پتا نشتا دے بلچا تا پتا نشتا دے عثمان تیوی مشرکانو چی تو عمر کولی شی تا تا اجازت تے خو پیغمبر تا اجازت نشتا اپا کی گا ما اگر ایزا بغیر دا پیغمبر نا عمر کو ما بس راغی تینا چکل مشرکان خبر شو چی دی خدا غزه که سوار لسو کسانو بیعتو کو اس کو حمله کئی نگل دا غزه که بڑا سستکڑا دا غزه که اعلانو که چی مونگا دا غکو روغا کو پیغمبر سر مونگا روغا کو فدی وجه روغی تا تیار شو خا چی اغید جنگ نمو آوریدو نو بس روغا شکیده پا دی بانده نبی علیہ السلام حضرت علی تاوی چیزا اولی کا دمونگ دا روغا اولی کا دا شرطو نبا کی خودشو چی لس کالا با دمونگا استاسو میان که جنگ نئی نبا مونگتا استاسوائی نبا تاسو مونگتا سوائی او وس با واپس دے عمره نشے کولے مخی کالا برازے او دری روزی با تیروی سیوانا او که وصلی روڑی زان سرنو ده کاته نبه نو باسه ده شرطو نوشو او که زمونگ نسوک درل مدینه تانو واپس کوئی بے کستاسو نسوک رالنو نبه واپس کو ده لکل که ده ابیا چی لکلی اکول نو حضرت علی کلیمو لکل مخ کی فاغ احد ناما چی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیو تاوی چې ویل کلمه لري کوم خو نه مانو کنه ځکه تاسو سره دښمنی کو کلمه پکې نه مانو لري او دیم لیکل جهازه ما قاز و به محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله نغیو تاوی دام لري کې رسول الله کوم مانن بیا جنگ سره کو او صحابه وی چې بس مونږ دارو غن کو مونږ جنگ کو چې دې سو وی نو هغه منل شي ولې مونږ کیسه چللې نیکول روغ یا نکول خو نبی علیہ السلام بہت لگیاو منت بیکاو چې دې کې زمونږ د پاره غره ډیر خیر دی چې مونږ د مکی والو نه په امن بیغمه شو وصلحه نو په دې بزمون مخازاده شي نو د اهلي کتاب او د خیبر میبر بټول ختم شي مونږ ته ډیر آسان شي مکه مکه نو شي بس هغه ته مينته کو او صلح او شوا نو الله غیتا فتح او ښه ولي صلح د حدیبی چې او شوا نو د مکی والونه امن راغی کنه نو بس پیغمبر اپل اهلی کتاب او ته مخامخ شو او غار سی فتح کړنو ښا مونږه فتح در کړ تعالی را فتح کارا او د دې سمارات د دی یو چې معفیو کې الله تعالی ته دا غي سوچ سمخ کې تیر شوی دی من ذنبکان استاد ګنا خونه دي شوی د پیغمبر نه خو ستا بوج یا خلاف اولا کارونه او هغه چې رستو دی یا د امت هغه یادی یو سمارا دویم ویتم من نعمت او علیک او پرکی نعمت پل پتا باندی او دریم ویهدی کا صراط مستقیما او تا ته هدایت کی دلار نیغی کم لار د سیاست لار وره او خود دین لار واخو اللہ و تکڑو هدایت خود دی جنگونو طریقہ تجربہ روغا صلحا دا طریقہ تا اللہ خی صراط مستقیم سلو رما سمرا وینصرک اللہ و نصر عزیزا او مدد کے اللہ تاثر مدد دیر مضبوط یو بشارت فتح د فتح دویم هو الذی اللہ غزات انزل السکینتا چنازل اکلا تسلی فی قلوب المؤمنین پذرون دو مؤمنانو کی چروغتا نتیاری دکانا اللہ والا صبر ورکو حوصلہ پی نازل کلا د دې سمارو ته وګوره لیزدادو ایمانا مع ایمانهم چې زیات کی الله دې تا یو ایمان سره د بل ایمان نا هغه ایمان چې په زړه کې دی او بل ایمان چې ښکارا شي عمل تراوته د صحابه ایمان خو په اورد باندې خلقو لیدخه مع ایمانهم وللله جنود السماوات والارض الله سر ذی الاخر ذ اسمان نو دزمکو وکانه الله علیما حکیما او یقینا دی الله علم او حکمت والا دریم سمارا چې دا صلح او شو کنه ډیر خلق مؤمنان شولی دا خوش پک کاله پس دی رالو اده مکینه چې کوم خلق راغله نو پدی چوره ګمږه دا پیغمبر وینو چې دا څنګه دا ګورو مخکې دلته مونږ کلی کې خو بیا وې دی پرې نه خو د مدینه ته لاړ کنا کشران پکې را لوي شو ناغي براتلنن داري لا چې پیغمبر وینو او خپل مشران کاکاګان وینو دا ټول داغي مشرانو کنا په چې دی به ولي دو بیا به وي چې مونږه مکې ته نوزو مونگ با دی سر ازو مونگ با مدینه تا دو دی سر نو دیر پا که داسی لار ایمان راوڑ لیو دخل اللہ مومنین آج داخل که اللہ مومنان والمومنات مومنان زنانام جنات تجری من تحت حلانار او جنتون تا چی بایی بلان داغین نهرون امیشه بایی پاگی که امیشه سلورم سمرا ویکفرا انم سیاتیم الیر وکیل الذین غناہونا وکانا ذالک عند الله فوزا عظیما او دا کار د الله په نس باندې ډیر لوی کامیابی و وګوره جنگ نشو افتح و توي او روغ ته صلح ته فتح وي زګه چې د ډیرو فتوحات د پاره د یو بنیادی خبره واخا او زبور که اللہ منافقانو سلولا و منافقانو خضولا او مشرکانو سلولا و مشرکانو خضولا ولی اززانین باللہ زنستو چی دی گمان نکڑی دی پا اللہ باندی بد گمانو نا شرکان و لکتلی دی نازولی و لکتلی دی در دی پا اللہ باندی گمانو نا دی بد گمانو نا علیم دائرت سو په دې باندې دیغه مصیبتونه راشي بد حادثې دې پر راشي وغضب الله عليهم الله په دې غضب کړ دې ولعنهم لعنت یې په کړ دې او تیار کړ دې د پاره جهنم هغه ډېر په زه دراتلو دې ولله جنود السماوات والارض الله لرضي لخر ذا اسمان نو ذمکو او الله زور او حکمت والذین دا اوس هغه کیفیت خیخه چې مخ کې حضور رویلو سورته محمد کې چې وا امنو بن ما نزل علی محمد ایمان با محمد صلی الله علیه وسلم راوړي څنګه ان ارسلنا کشاهدا و مبشرا و نذیرا مونږ لګلې ته دنیا کې بیانون کې د قران زیر ورکون کې او يرون کې لتؤمنو بالله ورسوله اے خلقو چې تاسو ایمان راوړی په الله او د الله پیغمبر باندې څنګه ایمان و تعذروه او د دم عادتو کې د دشمن نه بچ کې تعذير دی ته وي ښا د دشمن نه بچ کول و توقروه او د احترام کې و توقروه چې دې کوم خبره کې نه پاغې پته منډه چې دې کوم قول کې نه پاغې تاغې تابعداري و توقروه دې معنا وکړه چې من په پیغمبر دې ته وي ښا و تسبحوه بکرتا و اسیلا او چې تسبیح بیان کړي د الله په سحر او په مازیګر کې د ترتیب شخصته ولی چې ایمان امرولو په پیغمبر باندې نو مضبوط شو نو چې هغه مضبوط شو نو د الله توحید په دنیا کې خور شو کنه هغه دل راغلو د صحابه شان ان الذين يبايعونك بشکاک کسان چې تعالی لاس درکړو دا غوونی لاندې په جهاد بیاتو په جهاد ان ما یبایعون الله بشکا چې د دې الله له لاس ورکړل د شان د صحابهونو څنګه ید الله فوق ایدیهم لاس د الله لاس د مدد د الله د پاسه د لاسونو د دین او څنګه دې تاسو ر بیات کو نو دا اللہ رحمت و دا اللہ مدد دا دید پاسو کا نخوا دمرا غبیت اللہ تا منظور شو فمن نکسا آغا چاچ دا بیات مات کو فینما انکسو علی نفسی ریقنن دا دی ماتوالی باپا دباندی زان لبا نقصان ورکی بس ومن اوفا بما دا علی اللہ او چاچ اوفا اکلا پا غوادا چکلی و اللہ سر پاگی باندی وعده کړي وا وعده کړي عجیب کتاب دی راځو ته دا به کومې نقطې سره یادې او علیه پکارو چرته علیه راغلې ده دا څنګه علیه دی ولې ستړې شو عمل نشي کولې چې علیه راوي نه کنه د دې ضمیر خپل اعراب دقا زما ده دخو اغا هوا ده هوا نو ده دخو زما اعراب و زما دخو جلت علیه سر راغه نو ده ده وجه نپه کسر رالا و دلتا که خبر ده ده وفاداره رالا چه ده اللہ ده وعده وفاداریو که نو ده ام اغا خپل اصل تلال خان توبه چیزو مفاداری کو مها نو پتا بانده غاصل حرکت را گیا پخوانی خوا چیزا ماوا علیه اللہ ازکوی فسیوتی اجر نازویما زرد چوربا کی دو تاجر دیر لوی سیقولو لکا المخلفونا منافقانو حال شوروش چی نبی علیہ السلام کلا حدیبیتا تو نسوار لسه و کسان ور سره شو ام منافقانو په مدینه کې وي چیرې خدای دې نه راولي او زمونږ یقین دې چې بیا به نه راځي ها زکه چې لړل د مکی ته لړل د بلیا خلیل لاړو بیا به نه راځي واپس ها اجکل نبی اسلام واپس راغی نذیو تمینتون کول چیر مونږ ډیر په مجبورې پاتې شوی استانه کنه مالونه او اولادو هغه دغه سه په ډاګه پاتې کیدو نو بیا د امینتونه کول لاس ظالمانو الله وی مخکې وته وی چې تزي مدینه ته روانې وا خلق ورازی سیقول لك المخلفون زرد جوای وتا تا غفات شوی خلق د حدیبینا من الاعراب چې د غبانډو ولدی شغلتنا اموالنا مونږه مشغول کړیو خپل مالونو او ډیر نازک وخت او شړشم دلې دا ارسر رسیدلیو ان مونږه نشورات دي واهلنا خپل اهل عیال فاستغفر لنا ای پیغمبر مونږ له بخنه غواړه غلطی را نو شو نو ځلونه خنوي کنه الله وی ښا یقولون وایذ بالسنتهم خپل جبو باندې مال سفی قلوبهم اغه چې په ځلونو کې خنیشته کنه کني ټیک ده الله وو ته بخنه کړی وي خدا خو دې اس پیغمبر له دوکور کول قل وتوای فمن یملک لكم من الله شیئا سوک بزی موار شی استاسو دا پارا دا اللہ دا عذاب نازارا که رادو کی پتاسو بانده چه ضرر در کئی نسو کی دا نمانی کولی نشی اورا دا بکم نفعن او که رادو کی چه تاسو لفیده در کئی نسو کی دا ناغسته نشی استاسو عقیده پا اللہ سنگ دا مسلمان خدا عقیده دا چه اللہ سوک رانی سی نسو کی اخلاسو لیس او که اللہ چاله رحمت ورکی سوک تیغسته نشی از منافق دا عقیده ندخوا بلکان اللہ بما تعملون خبیرا بلکه اللہ استاسو پا عملونو خبردار دے اگا عمل استاسو دا دے خوا چکل نبی علیہ السلام سر صحابونا حدیبی تراروان شو نتاسو سویلیو بل زوننتم تاسو گمان کلیو اللین قلب الرسولو چهر گز با واپس رانشی پیغمبر مدینی تا والمومنون او دا مومنانهم الى اهلیهم خل کورونو تا ابدا همیشه بس لار نبرا دی وزوین ذالک فی قلوبکم او دا خبر تاسو دیر دا خوشحالین کو لخا سمرا پی خوشحالوی دا خبر استاز پلونو کی خیستشی وکنا چیر ریر خم و قرال آو اباس بیا با واپس نه راځي ښا وزننتم ظن السوء اګمان نو کړی تاسو ګمان نډیر با ډیر ناکار ښا وکنتم قومم بورا و تاسو یو قوم هلاک شوی هغه څوک چې ایمان راوړي په الله باندې او پیغمبر د الله باندې نو موږ تیار کړی د لاس کافرانو لپاره جهنم وللله ملک السماوات والارض خاص الله لرب سید اسمان نور زما کو دا یغفر لمن یشاء وبخنه کی هغه چاته چوغواړي او عذاب ورکه چاله چوغواړي او الله بخشش کون کړي مهربان دا یو مقام د منافقانو ذکر شوه دویم ذکر کړي چې کله ته واپس رااله د حدیبیه نه کنه اوس چې ته خیبر تزی اهلی کتابو پسی نسا منافقان برازیو تا تبوی چه مونگ دا سرازو زمونگ نم اولی کا و توائی چه نا اللہ ویلی دی مونگ تا پلاری چه خیبر تباغ سوک زی چه حدیبیه کی شریک شوی فکاغذ لیکلی سوار لس کسان داد دبل چه حق نشتا دا و توائی سيقول المخلفون زرد چوائی بدغا پاتشوی دو حدیبینا اذا انطلقتم الى مغانما کل جتاس روان شوی خیبرتا پا غنیمتونو پسی ولی اگی که خو جنگ نو کنا اخو اللہ پا اگی باند رو پریوستو ناگی جنگ منگ نکو وی تل اللہ بس تش غنیمتونو خوا و جتاو زی لتا خضوها چدا غنیمتون را ټول که رضا منافقان با توی ضرورنا منگو پریده نتبعکم چتا سو پسیو کنا یریدونا یبدلو کلام اللہ دیر ادلری چی بدل کی قول دا اللہ اللہ قول دا کرده و چی دیبا نزی دا خاص دا حدیبیوالا و حق دیں ادیوز دا خدیغا کلام بدلی قل لن تتبعونا ويوتا چمراز امون پس چره ولی کذالکم قال اللہ من قبلو دقسی اللہ ویلی دی مخک مخک چغی که دبل چا حق نشتا نو چه دیوتا ہوئی پس یقولونا نزردہ چوائی بمنافقان بل تحسدوننا دا تاسو مونگ سر حسد کوئے پا مونگا بانے مغنیمتونا سود ندی پیغمبر تاوئی صحابو تاوئی چه دا تاسو مونگ سر حسد کوئے بلکانو لا يبقون الا قليلا بلکې دا منافقان نه پويږي په خبره مگر ډېر لږ تشپدي پويږي چې دنیا ده مال دې پکې غنیمت دې پکې انور پس نه پويږي ځکه دا چې دې ډېر په شوق کې دي نو دا څه وته وایا قل للمخلفين من الاعراب وایا دې پات شو خلق ته چې باندې چو ولدي ستو دعاونا عزردا چتا صبر او غفته شه الى قوم داس یو قوم تا اولی بأس شدید چه سخ جنگ یالی خلق ده تو قاتلونم تا صباغی سر جنگ کوئے ترکمی او یسلمون تردی چه اغی مسلمانان شی نو علا بتاسولا پا غنیمتونو کی حق ملاوی گی غنیمت خواغ سو اخلی چه جنگو کی نو تاسو جنگ نده کرده و غنیمت پسیزه کس حدیبیه و لذین و زکا چه اغیخ و پیغمبر سر لاس ور کرل او دا سشولا که چه اغیخ جنگ کرده زکا اللہ دا خلق و ارادی قبلی خوا نو اغیخ و جنگو که کنا اصفونه او تاسو نده کرده و غنیمتو ناخله نو اول با تاسو یو قوم سر جنگ کوه و سا قوم اللہ تا معلوم ده چسو که و تیاد کرده دی سوک روم والا فارس والا سوک یمامی والا مسلم اے کذاب لدی قوم فلات علم دی چه سوکی و تیاد کری ناغی سر با جنگ کوئی تردی چاگی مسلمانان شیخا فین تطویعو کدا خبر منے یوتکم اللہ و جرن حسنا دربک اللہ تاسل آجر خیستا وین تتولو کتاس مخ اڑوے کما تولیتم من قبلو لکه چې تاسو مخ اړولې یو يعذب ما عذاب ان اليما عذاب بدر کې عذاب دردناک ليس على الاعمى حرج نشته په لون باندې څه تکلیف که جهاد لنزي ولا على الاعرج نه په ګډ باندې ول حرج څه تکلیف ملامتیا ولا على المريض حرج او نه په بیمار باندې دا معذور دي دي معاف دي دی باندې جهاد نه ده فرض دی باندې جمعه نه ده فرض دی باندې اخترونه نه دی فرض سخ سخ کارونه حج پیوم نه ده او مې تو الا ورسول او سوکتاب دار کید الله او پیغمبر داخل وکي دی لره جنتونو ته چې بهي ولاندې داغې نهرونه او مې تولا او سوک چې انکار کوي عذاب ور کې دی لره عذاب دردناک دې دې کې الله او صحابه تعریف او د هغه شان ذکر کړي چې کله هغه را جمع شو پیغمبر سره د ونی لاندې بیات وکړه الله د هغه حال بیانې چې زه ته ډیر رضا شوم الله وي لقد رضي الله عن المؤمنين يقينا رضا شوي دې الله د دې مؤمنان اذ يبايعونك کلی جتا سره بیعت کو تحت الشجرتی لاند داغی ونینا فعلم ما فی قلوبیم نو اللہ تا پتاوا فاغی سوچ دی پذرونو کی کم اخلاصو کنا نو اگر اللہ تا معلوم سمرلوی اخلاصو پکی خوا چی بس وی حلبا صبر کو چی دا عثمان انتقام واخلو خوا فاندللہ سکینت علیم اللہ پاغی باندی صبر او تحمل نازل کو واسابا فتحا قریبا او غیل نزدی فتح ورکلا چیغا دا خیبر فتح و بنو قرزا بنو دیولا نزدی نزدی فتح ورکلا خا لگا ونو قرآن کی نمر آغلے کنا تحت الشجرتی او نومې دې شجرۃ الرضوان چې د دغې ونې لاندې له صحابانو رضا شه نو کله چې د عمر سه خلافت راغې نو چا وته وی چې خلق راضی او دا غوونې لاندې مونږ کوي. حضرت عمر وی چې دا و نو با سید ویخه درا تکم ځای کې شرک جوړ شو. وی با سید ویخه نو ویستا او دا غزینې کانټه تار شپول چا پیر کو چې ال بدل ریکو چې هغه خلق راشي چې هغه نه خبر چې دا څه چلو څه چل نه هو. دا ولي دا ونه برکتینه و دا غزینې نور برکتی زی وو چې پیغمبر او سوار له صحابه او ناس تکړی و بیعت یې کړو دومره لوی کار کنه. خو اسلام د دې خبرې اجازه نه ورکی کنه چې دین به هغه چې تاسو ته الله او پیغمبر ویلي د ځان نه دین نه جوړوي هغه بیا اصل راغلی ښا پیغمبر ویلی صحابه او ته چې دا زمه یې راوي دې کې دوره ثواب دی نه دا او دا خلقو خواه دا خواه او ویلیو چه یهود نسوارا ولی حلاک شو پلعنت شو ذکر اتخذو قبور انبیاء مساجد اغیر پیغمبرانو قبرون نجوماتو نا دا عبادت زیو نجوڑ کرو نو که قبر یهی که دا ناست زی یهی که دا چیلی زی یهی که ارسی خو یو شیش کنخا یا قبر یا ونا دا عبادت زی جوڑو اغای لری کرو انن دا خلق و دین دغا دیخوا نن چه کم دے که چا ناس تکڑی دا او یا حج لولشی نو دا دی تا پوس کی چیر پیغمبر کم دے که پیدا شو پیغمبر کم دے که ناس تو اغزه گوری یا خدای تو اغا خلا پیغمبرو او د باطل پرستو پته به قیامت کې ولګینو تاجدین سبکی چې هغه د خپل زمانه لوی بدعتي او د شیخ الاسلام سخت دشمن چې هغه پس ویلې دي چې حتا جاء ابن تیمیه فعدل عن الصراط المستقيم ومات وخرج لسانه داغه په حق دا ویلی چې د اسلام نه وته چې مړ شنو جبيره وتی وا داغه تاجدین سب کی چې وو وی دیوا د امام نووی په جمعات کې بدمنز کاو نو څنګه منز وکاو دا دی وو درې دا ذرکاته به او هغه دی وو درې دا چاو ته دا څه کوي ویرا زویما چې کوم ځای امام نووی قدم یخی چې په هغه ځای زما تندې راشي دا مشران دی خواه دا اسلاف دی خواه کدیتا دا دین پاتی شو بیا خو با حرمین تسوک نزی و دا غی پا زیبانی پا سوون و حرمین جوڑ شی کن خواه اسلام دا خبری نمانی واسابا هم فتحا قریبا در یک لتاسو لا فتحا نزدید خیبر و مغانما و غنیمتونا دیر یا اخذونها چی دی برا اغسطل وکان اللہ عزیزا حکیما اللہ زور ورده و حکمت والا وعدکم اللہ مغانم کثیرتا وعدک لیتا سر اللہ دا غنیمتون دیرو تا اخذونها چرا اخلے بے جنگ منگ با پکی نی فعجل لکم هازی نو دیدل زردر کپتلواری تا چتا دا حدیبین واپس شوئے اولا جامعیم نوی بدل کردی زکا جبریل راگی نبی علیہ السلام تیوی سکے وی دی غسل خانی تزمہ جامعی بدلوم ایمون خوندی بدلی کردی بس بیا روان شو نو پا خیبر باندی ورالا نو دی دل زردر کڑا وکفی دی الناس انکم بند یکلو لا سنا دمکی والا استا سنا پا سلحی ولی تکون آیتا للمؤمنین چشی دا واقع عبرت دپار دا مؤمنانو ويهديكم صراطا مستقيما او چې خوې الله تاسو ته لار د کامیابی په دنیا کې چې دنیا کې وسنګ ژوند تیرې او خيار شه عقل من شه ته الله تاسو ته لار خيخه چې د مکی والو خله بن شو چې صلح و سره شو هدي په اهلي کتاب او ته یوازې شو نو بس کارو شنو الله داسې سیاست کوي سورته مستقیمه و اخرى او نور غنیمتونه دي لم تقدروا عليها چې وستا سو پاغي باندې قادر قضا حات الله بها الله په خپل علم کې راوست دي هغه بعد عمر او د ابو بکر په وخت کې فتح کیږي ها غنیمتونه د کسرا او د قیصر د روم او د فارس یادي هغه بیا رستورال او الله فارس باندې قدرت والي دا اوس یو خبره وا چې منافقان ویلو چې ورل د مکی ته د بلاغ لیلا او باس بیا به واپس نه راځي نو اسې سوال پیدا شو چې کيره د دینه جنگ جوړ شوی وي نو الله سنو دی ویلی چې دا غي وسان جامو چې دی به کمزوري کېده او کنه غي و کمزوري کېده نو الله وی کنه دې ځکه هغه خود ما کان او ما یکونو او ما لا یکونو نو خبر دی چې شوی ندی وګه چې شروي دا انجام به وخا دا اوس ولو قاتلکم الذین کفروا که جنگ کړي وې تاسو سره دی مکی والو کافرانو لولو الادبارا نو فتح بستاسو وخا جیت او هار بسنگو هار بستاسو جیت بداغیو کنا لولو الادبار نو شاگانی بیعلو لیوی سم لا یجدونا ولیا ولا نصیرا بیا با دیزان لنمون تسوک ولی دوست و نمددگار نبلات و نب منات و نب عوضاو داسی با تختی دفا سنت اللہ اللذی قد خلت من قبلو دادا اللہ قانون دی کنا خا او تیر شوی دی په مخلوق کې په خوا نبه مې طریقې د الله لپاره بدلیدل او هو الذی الله غذاته کا فیدی او مان کوم چې باندې کله رسونه د دې تاسو نه روغ او شوا وېدی کوم انم او تاسو له رسونه د دینه زکه بیا خو صحابه دمن کوله یو ارزو پیاله دی چې دمن کوله الله استاسو لاسونه مم داغی نه بند کړو داغی لاسونه مم استاسو نه بند کړو به بطن مکه ته دا خو د مکه گیډه و دا ځکه هغه وی چې د بل اخلي له لاړو ها به بطن مکه ته په گیډه د مکه کې مم بعدن اصبرکم علیهم فلوی یریزه ځکنه چې او ظلم داغی خلی کې لاسواله او چې غاخونه اشته کنه په بدر کې تاسو نو ټکولی نو بیا خوصالی نیریگی چی اوزل دشمن و تا معلوم شکا نا پس داغی نا چی غالب کلی ایوی تاسو پا دی بانده پا بدر کیم وکان اللہ بما تا عملو نبسویرا و اللہ استازو پا عملو نبانده لیدون که دی هم اللذینا کفرو دا هم اق کسان دی چی کافران دی وسود دو کمان مسجد الحرامیم او تاسو بند کلی کنا دو مسجد حرام نا پری اینخو دی عمری تا والهدي معكوفا او قربانه بند پاتشوي فسونو قربانه بند پاتشوي دسنا ايب لغه محله چر سيدلي وي زيد حلالي تا مينا ته هون رسيدي كن دا اصل راز وي خا چلوي دا خو د بلي وجه نه د صلح مي خو حقړه چې په دې مکه کې مسلمانانو د دې صحابو پهلوان څوک بډاګان څوک زنانا څوک ماشومان کنه ابن عباس وی زوم پکې ومه نو که جنگ شوی نو هغه پکې دل شو نو دا خبره نه وا الله وی زکه مې جنگ د جنگ په ځای باندې صلح غوړه کړه دا ای وجه ده ها ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات کنه وی غنارینا مؤمنان په دې مکه کې او زنانا مومنانی پا دی مکا کی لم تعلموهم تاسو خونو پی جندو اے صحابو انتا تاؤوهم نو پخپو کی بام دل کلیو وردی کی شارد صحابو زور تا چه غیب ورل پی اوقام پخپو کی بے چکولو دا سی زور اللہ ور کلیو دی لکھا انتا تاؤوهم چکولی بامو فتصیبکم منو مارتن بیا برسیدلی و تا استاد دی دو جنا دیر غم چو گو رخ پل مسلمانانو پاک خراب کرداز چلو شو بغیر علم سرادی چو گناب دا تنو گوره ولی په بی علمه سره یو چا کارو شنو اخو ګنا نه پک کنه فلای ما ته خو علم وکنه بغیر علم بغیر د علم نه او بل حکمت پکې وګوره په دې صلح کې چې په دې صلح کې سور خلق مسلمانان شو په دې لس کال کې چې روغ شو مکینه به خلق راته وی روغ شوې ده کنه مو ته خو سغې سنوي نو ناری نه او زنانا راتلو څوک په زنجیرونو کې تړلیو چې نو به پرې خودن هغه ورا روانو لیو دخل الله او چې داخل کې الله په رحمتي په خپل رحمت کې چې ایمان دې مَن یَشَاءُ وَسُکِیُ خَخَیشُوا لَوْ تَزَیَّلُوا قَدَامُ الْمُؤْمِنَانِ مُسْلِمَانَانِ نَارِینَا وَزَنَانَا ذِی مَکِینَ بار وته وی لَعَذَّبْنَا الَّذِینَ کَفَرُوا نَلَای بیا به خوان کړو ها بیا به جنگ شیو حسام جنگ بشیو مونږ به عذاب ور کړو کافرانو لره په دې کې عذاب دردناک دا ولی به جنگ شیو ځکه چې دې مشرکانو کوم خبرې کولې په دې صلح کې کنه ولې دې مطلب چې دا صلح و نشي نو دا څه خبرې به کولې چې تا عمر سه به نشو ټینګې دې البته نور به نشو ټینګې دې اذ جعل الذين كفروا یاد کا چې غرزو به دې کافرانو په قلوبهم په زړونو د مؤمنانو کې الحمیت غیرت حمیت الجاهلیت اغه د جاهلیت اغه غیرت خا چې او بوي چې زبا داس کوم بل بوي سو تبا داس کې دا یو بل وتر اوچت شو چې غیوی محمد ملکا صحابه بوي ولي بین لیکي رسول بولی نه لیکي او دا بر اوچت شو هغه بوي کلمت نه لری کا ادي صحابه بوي نه به لری کوي مونږ په ایمان راوړل دي دوی غو بل جوړ دي به خبرې داسې د حرکت کولی چې غیوی غوسه کول چې صلح و نشی کنا حمیت الجاہلیت دا خود اسلام غیرت نده دا خود جاہلیت غیرت فانزل اللہ سکینته نازل کر اللہ خپل تسلی و صبر ام پا پیغمبر باندی وعلى المؤمنین ام پا مؤمنان باندی وعلزمهم کلمت التقوی او جخت اکڑا دا دی سرا کلمت توحید طول کمال پا دیکی دیکھا چی دا کلمت زلط را لکنا بس دا زړه سم د صبر نه ډک شي ښه سم د تحمل او د حوصلې نه ډک شي ښه بیا که یو بنده اړو مطلب دا دی غوسه کینو په صحیح طریقې کې یو قمقل زور اوري نه غنه ښه او یو خيار زور نو خيار زور اور مسلمان دی کنه ښه قمقل زور اور خو بده نه دی کزانه هلاک کار سے وکړه نو اللہ دی سر کلمہ جوخ تکڑا وکانو حق بها او دی دی کلمہ لائقو و اہلہا او دی کلمہ خلقو وکان اللہ بکل شئن علیما او اللہ پارسبان دی پوئی گی نو دا خبر شو چی منافقان بوی چلکا دا غی خوب سو چلو شو چی پیغمبر خوب لی دلیو چی زتلی مسرد مرگرو نا عمر مکڑی دا پا امن و امان کنا نا خوب خاندل بیکنه اللہ رب العزت وی خوب رشتیا شو او خدورا چی او کال پس پیغمبر تا علم نو تا علم و تاوی نغن دیویلی سوری عرب کی چلو کن تو عالم الغیب الاستکسر تو من الخیر کما تا علم وی ما با دیر خیر جمع کرو آخیر داو کنخا چکا غطا پتاوی جدا خوب با بلکال رشتیا کی گی نو صلح براتو سله به ځان سره صحابه را کړول سله به دومره قربانې را وستي څومره نقصان شو دا خو علم نو کنه لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق يقينا رشتيا کړ الله پیغمبر سره خوب بالحق چې څنګه لیدلو نو اقصي شو پورا پورا ها خوب څنګه لیدلو په خوب کې وتا داس ویل شيو اوس کوم ملایکو کار سوکو او پیغمبر ته په خوب کې داس ویل شيو لتدخلن المسجد الحرام چې تاسو به داخليږئ مسجد حرام ته ان شاء الله او امنین ان شاء الله چې په امن به دا خو هغه چې خوب کې وتا چاوین او هغه ان شاء الله ویلي ذیو ګوروی الله پکیم ان شاء الله وي فهمنده دا خدای هغه خوب خبره وا نو خوب کې وته ملائک به ویلي چې تاسو به مسجد حرام ته داخليږئ ان شاء الله اپ امن به محلقین رؤوسکم بیا چې ځان آزاد وې نو خره به سرونه خپل او مقصرین او یا به پقنچې اخلي د حرام نه چې سړی ځان آزادی نو یا سرکل کې بالکل ایا په کنچه ته نویخته تر دې پوره وته ویلو ها لا تخافون او یریګه بنا نا خوب یو کال پس رښتیا شي کنه ولي فعلم ما لم تعلموا الله پوی دو په حال چې تاسو په نه پوی دی فجعل من دون ذلك فتحا قريبا نظر یې کړه تاسو له مخک مخک د دې او خوب رښتیا کې دون مخک مخک فتحا نږدې چیاغه د خیبر فتح هوا والذی الله غزات ارسل رسوله چرا لګلې پیغمبر خپل بل هدا فقران سرا و دین الحق او په حق دین سرا چې اسلام دې لیظهرو علی الدین کله چې غالب بکی دې دین لرا پټول دینونو باندې دا خو جانه منله وکفا بالله شهیدا او کافی دې الله گوا نو قرآن ذکر وکړو چې ارسل رسوله دې دې کې دروغ جن رااله چې وګور الله ویلي چې را لېګلې دې پیغمبر خپل نو رسول یې ویلې دې نو غلام احمد وی زوم رسول یې ما رسول یې ویلې دې نو وګور الله رب العزت زکنم واغستو محمد رسول الله هر رسول نه یادي خاص دا یادی محمد الرسول اللہ یو بگدا حکمتو بل بگدا حکمتو چه مشرکان ہوئی چه دا کاغذنا دا نم لرکے چه محمد الرسول اللہ نو اللہ رب العزت ہوئی چه تاسو خوبے دا کاغذنا لرکے خوزبے پخبل کتاب کیو لکم دینوے سوک لرکی تر قیامت پوری بھئی محمد الرسول اللہ درم حکمت دا دے حضرت شیخ چته او زل ویلی او مناظره کې مولا ته بما ته په قران کې پوره کلمه خو یا چې لا اله الا الله محمد رسول الله هغه وی قران کې کم ځای ده وی ناغو تر اوارو لا وی لا اله الا الله مخ کې سوره محمد کې ده او محمد رسول الله دا پوره کلمه نه ده وی کلمه ته نه معلومه وکفا بالله شهیدا نو چې کلمه پوره شي کنه ها محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی ولذین ما هو کسان چې د سره مرګري دي اشد علی الکفار ډیر سخت دي په کافرانو رحما او بینهم او ډیر نرم دي او مهربان دي په خپل میان کې رونه رونه دي دا د صحابه شان دي نو چې څوک داږي په قدم قدم ګرځي کنه نو غریب هم په دنیا کې اشدای نو توسو یې چې دته په طبیعت کې سختی و دا هتا په صحابو یې اعتراض وکړ تراهم ویني بدیلر ارکان سجدن رکوع کوون کی سجدی کوون کی یبتغون فضلا من الله ورضوانا او دی طلب کی د الله د فضل او د الله د رضا ځوړ کار کوي هم ځان له دنیا کار کسب محنت حلال رزق اوم د اخرت سیمام بیوجوی من اثر السجود او نخی ددی په مخونو ددی کې احکار دی هغه سدی هغه اثر د عاجز دی صحابی چې بنه پیجندنو چې صاحب او توکاتن تاوی چردا وړي رجسړې توبه ډیر به حدا به انتها جسړې تو تم راجزان چه کم دے که باو کنا نو مجال دے که بل چا خدمت کرده وی دی باو بڑا کولی دی با سامان راغستا دی با بس عرضه که چه با پیخو کنا نو سوکتی نمخ که نو پا خدمت که نو یو ٹک دے و سڑی با اسم پا خدمت که مخ که نو چه عقیده نشتا بیا کارو نشا داغی خوا عقیده هم سی وا اصرا دی نم دمرا خدمتگار دمر پابن سیما نخید دی په مخونو دی کې سجود نمراد عاجزی ده دي ته دا نه خواغست دا پتندې کې چې تور نه خي نو چې دا چا بنون ځان له به ټیکره توت کو یو خپل بندا هغه دا نه خلا ذالک مسلوم فی التورات دا مثال د دې ذکر شیو په تورات کې هم ومسلهم فی الانجیل او مثال د دې په انجیل کې دا سه بیان شیو کزر ان اخرج شطه لکه یو فصل له چراويستو تیغو چې خلق دانه چولې زمکه کې نو تیغ یې راويستو شطه تیغ نو تیغ خډیر نازک دی هغه خو دې زمکه کې چې دا کم کیڑے مکوڑے د دینن بچ کیږي فاعذره نو هغه تیغ یې مضبوط کو کله کې کو فاستغلزوا نو هغه سخ شو فاستوى على سوقه او دریت په خپل پانډای باندې یعجب الزران خوشالي زمیدارولان ولې چې فصل لوی شي او د خواره نوځي کنه بیا خو کمیږي نه نو زمیدار خوشاله چې زړه خواره نه وته ښه دغه سي مثال علامه صحابه داس اديني دغه سي کو پیغمبر یو تیغو راوته او دا هر طرف نه خطرات وکنه نفع ازره فاستغلذا فاستوى على سوقه صحابه ول پیدا کړل ابو بکر حضرت علی دا مخک مخکو او دغه سي حضرت بلال او عمار او یاسر حذیفه او سلو ختم بکی حضرت عمر نو په دې مضبوط کنو دا سي مضبوط کو چې لیغیزه بهم الکفار چله غوسور ولي په دې سره کافرانو ته چې یو به ایمان راوړو نو کافرانو به سرخ کته کېدو چې غي ایمان راوړو پلان ایمان راوړو نو بیا به کافرانو له غوسور ته په دې باندې لیغیزه بهم الکفار چله غوسور ولي په دې سره کافرانو ته چې دومره زور پیدا شو چې اوس مونږه دې مقابله نشو کولې د دې د امام مالک رحمت الله علیه وی چې من اصبح وفي قلبه غش على احد من اصحاب رسول الله چې دې وسړي په زړه کې د صحابي سره سکینه او حسد د کنا نو اصوابته هذه الايه د دې ايت لاندې راغې چې لیغیز بهم الكفار ته چې صحابه سره بنیتی او حسد کوي کنه دا خود مسلمان علامه نه ده الله وی دا کافران په دې غوسه کیږي او دې سره حسد دی او دې سره عنااد دی امام مالک خو استنباط کړي او اشرف علی تنوی وی چې نه رضا مناسب نه ده دې سوفیت سمایل دې کنه علي کته اما مالک په وخير من ذلک تقدر اسې دې شي اولي سچل څه نقصان دې پدې کې وعد الله الذين امنوا وعد کړی دې الله که سام سره چې مؤمنان دي عمل کین ایک منهم پدې کې مغفرتهم واجر عظیما د بخشش د ګناهونو د اجر د ډیر لوی د خپل اعمال صالحه نو ته مضمون ذکر شو قتال فی سبیل اللہ او بشارت په فتح سره واخر دعوانا